بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث 奉至仁至慈的安拉之名，是以上午，是以黑夜，当其寂静的时候，你的主没有弃绝你，也没有怨恨你，后世与你却比今世更好，你的主将来必赏赐你，以致你喜悦。 难道他没有发现你孤苦伶仃，而使你有所归宿？他曾发现你徘徊歧途，而把你引入正路。他发现你家境寒苦，而使你衣食丰足。至于孤儿，你不要压迫他；至于乞丐， 你不要呵斥他，至于你的主所赐你的恩典呢，你应当宣示他。